Φέρθηκα με λάθος τρόπο, παραδέχομαι, και γι' αυτό σε σένα πίσω τώρα έρχομαι. Με το λάθος μου όμως είδα πόσο σ' αγαπώ, κι ότι μακριά από σένα δεν μπορώ να ζω. Τώρα επιστρέφω κι ο τρελός για σένα. Τώρα επιστρέφω κι όλα ξεχασμένα. Τώρα επιστρέφω κι ο ερωτευμένος και μετανιωμένος. Και μετανιωμένος. Είναι ανθρώπινα τα λάθη, παραδέξου το. Μα απ' τα λάθη εκτιμάμε πάντα το σωστό. Μη με διώχνεις και κακία, να μη μου κρατάς. Θέλω να με συγχωρέσεις και να μ' αγαπάς. Τώρα επιστρέφω κι ο τρελός για σένα. Τώρα επιστρέφω κι όλα ξεχασμένα. Τώρα επιστρέφω κι ο ερωτευμένος και μετά. Επιστρέφω κι ο τρελός για σένα. Τώρα επιστρέφω κι όλα ξεχασμένα. Τώρα επιστρέφω κι ο ερωτευμένος και μετανιωμένος. Και μετανιωμένος. Και μετά νιώθω.